Amjambo tena ndugu zangu ni wabajuni. Neno la leo ni mahavule na jamii. Nasema huanda kwa jina lake Mola wetu atukuke, alomvumba mwanamke kidhavi kihifadhike. Mswalia wetu mchume, alionena aheshimiwe mame, mara chachu awake mume, na kuntukudha nisikome. Katika historia ya Kiislamu tusikose eo kufahamu, wanawake chunavo waheshimu kwa imani na wavo ukarimu. Wakwanda ni na Hadija, alomwamini nchume bila huja, ni mwanamke hakunena ngoja, hofu atakaokuya kaituja. Ndiye wakwanda duniani Uislamu alowamini, bila kuwa na shaka moyoni wala utajiri, haukumweka kidhani. Shahidi wakwanda ni na Nasumea, alonena ho ni nchume wa haki alokuya. Alifungwa iti kuvuawa asibadili nia, ni mwanamke kwa Mungu aloekea. Pepo wa Mungu aliahidiwa kwa uchume kuchambua, akakubali kuvuawa ujahilini akaikomboa. Wakwanda katika familia Firaona, iye na Nabii Musa kukubaliana, alonena nda Mungu wa Musa shaka hakuna, ni Nanasia mke wa Firaona. Wakwanda kuamini vendani, wakwanda kufashahidi Uislamuni, wakwanda kuupinga Ufirauni, ni vanavake hava chusisahauni. Wakwanda kuamini vendani, wakwanda kufashahidi Uislamuni, wakwanda kuupinga Ufirauni, ni vanavake hava chusivasahauni. Katika utukufu hava kubakia nima, katika uongofu walisimama, walikalia mbee katika mema kama atukuwavo mimba mama. Hithi ni sifa njema, isi huivunia, wanavake vema, valo chuatia, mahavule takani hii mifano kubarikia, mudhitukuze sifa na mwanamke na vambia. Kwenye dini mumetukudwa, majumbani kubalini kutundwa, maledhini mupache kuongozwa, mukikuwa musinene hamukufundwa. Ivekeni heshima mutukudhe, ivekeni heshima muitukudhe, muvevachu vema jamii muiongodhe, pache avavo nao asivapudhe, wala kwene upochofu wasivaikeve. Sababu kunena haa ni hakika, kuva dunia yetu inda haribika, hakuna hata imoya lenye mpaka kwa mambo ya kidunia chundagurika. Machivini yeo huyanika, ngonda vapache kudanyika, samaki havatakikani kulika, walonona hudharaulika. Si dunia amila nyendo na tabia, ni ulimwengu wa ushetwani kuubarikia. Heshima na sitara hadhi na maridhia, uvundo na ulanisi hutukudhwa kudhia. Kuva bora ni kudhia, kuva dufu ni kusuluhia, haa ndiyo andakao kuchuhia, kuchuharibia echu dunia. Baba dharauo wanavake ni valanisi, vasoiva sitara ni ubinadamu hava uyisi, vasona haya wala aibu maduyusi, Hollywoodi valianao nama ngwadu na pisi. Baba dharauo wanavake ni valanisi, vasoiva sitara na ubinadamu hava uyisi, vasona haya wala aibu maduyusi, Hollywoodi valia nao nama ngwadu na pisi. Huchaguliwa wanavake kama samaki kwa ina la fesheni, hachuvoni viki, huku ni kudharau wanavake chusisha biki, chukavakosesha dha ubinadamu haki. Kwa soda musiyumbue, kwa kuku na chips musidharauliwe, fesheni na chivi visi wachafue, kwa Mola wetu ndiyo chuu elewe. Kwa soda musiyumbue, kwa kuku na chipsi musidharauliwe, fesheni na chivi visi wachafue, kwa Mola wetu ndiyo chukuelewe. Uchu wetu uchungeni, mubakie nao sitarani, sitakeni kuichia ibuni kwa kunkudha shetani. TikTok isivahadae, aibu musiachwae, akimbieni musipumbae akuvachafua mamboe. Kwa Facebook musidanganyike, uhavule ukakosa udhuri wake. Ngiani kwa akili, musiadaike kwa mavideo ulanisi, musiusike. Siveni vishavi vaisi mveleve, ngiani mila echu muikude. Tamaduni vechu mudhi tukude, na dini echu pache muichangade. Kwa WhatsApp kuichambua ni muhimu mukose kuelewa. Nchu kwa heshima ndiyo kuikua, aivekea heshima huheshimiwa. Kwa WhatsApp kuichambua ni muhimu musikose kukuelewa. Nchu kwa heshima ndiyo kuikua, aivekea heshima huheshimiwa. Na kwa Instagramu musikose kufahamu leroro huwa igumu, halali kava haramu. Mahavule, ivekeni heshima, musitauliwe kama makoma. Achivieo kikapuni nkulima kudhanyia soka isi kuchema, kudhanyia soka isi kuchema. Aitukudhao hutukuka, aidharauo hudharaulika, huu ni ukweli usoshaka. Aiyumbuao, humbuka. Mungu alinchagua mwanamke ave mama wa ulimwengu wake. Hani mapendi ya Mola afahamike kumfanya mwanamke atukuke. Nswafuni suratu Nisai mia, Waislamu alichuchumia. Hakuna suratu Rijali navambia, ni kuvatukudha ini. Munda sikia. Akikosa mwanamke kuitukudha, amungu wake ndio akapudha. Basi ulimwengu atauvodha, maisha duniani kilio kualidha. Mahavule ndini, mama wa kesho. Mufanyao huandika kwenye mbasho. Mwaiva, mbibo hudhawa na korosho. Ujana ungava mocho, una mwisho. Tabani mifano mema, akina Nana Fatima. Ababa na mama kuandama na kuishi muvachu vadhima. Ilimu kalitafudheni, la dunia na la dini. Nima musibakieni, jamii saidieni. Havule ni vuso wa jamii vendani. Nini nuru akidhadhi hili elewani, ndiye nocha udhuri numbani, akiheshimu vadhadhi huchia imani. Havule ukipa kidhadhi sifa, akitukudha kwa tabia na maarifa, akaichambua kakachaka shifa, asikubali yeda kuya kunchofa. Havule aivekeao hadhi, huvatukudha vake vadhadhi, amvonao kuva ni mpudhi, ni nyama sawa na mbuzi. Havule huishimika, kwa adabu akiveka, vadhadhi vakirivika, mbea Mola hutukuka. Havule alondhuri, hawaniki wake udhuri. Huishimu kwa kuisitiri, ndio udhuri wake fahari. Ndhuri huvonekana, haichambulishi kwa lana. Ni alogali kupachikana dangironi kukosekana. Ichunda lipendwalo zaidi nchini ni lile lilioko kirembelembeni. Kila alivonao ruhuni hulitamani. Chunda ivudha sababu yake nini? Ni kuvasirahisi lilipo kupachikana. Na udhuri wake kamili sitarani huvona. Kulitaka ni umembava, uuke mwangwana. Ndiyo kulisikilia kitanduni lilipofana. Huu ndio udhuri wa havule aloiveka. Hii ndio sifa au udhuri wa kusifika. Halina udhuri chunda liloanguka, maana huliwa na hata bibi shonde akilitaka. Mwanamke ni mame alinidhaa kaniea. Mwanamke ni mwanangu, heshima humvekea. Mwanamke ni vake vana valonidhalia. Mwanamke ni ndu wangu udhuri huntakia. Mwanamke ni yukua alia, ruhuni mwangu alochulia. Ulimwengu mwema huntakia, akuwe mema apache kufurahia. Ndio hama havule kavambia, utukufu mwanamke kuntakia. Nledhi wa jamii kachika dunia, atukuao mimba nyedhitisia. Mwanamke ni nuru mwangu moyoni, mame kipendi na ngine hafanani. Kuntakia utukufu ni kukumbuka hisani. Ndiyo kuvambia mahavule, ihishimuni. Mwanamke ndialo niecha duniani, kwa maamrisho wa Mola Rahamani. Ukotini anyayo dhake, nlango wa peponi. Ndiyo kuvambia mahavule. iheshimuni. Awe mbamba na unene si ya muhimu, kuva na afia nzuri ndio tamu, sitara na adabu dhiva ladhimu, ndio uchuenyu kufahamu. Musifanyo dhidede kutevewa, musikubali mivili yenyu kukosewa, kwa ndia za madharau kuchumiwa, kwenye mipaka wa binadamu kutolewa. Mwanamke ndiye mama wa malezi, amilikio kwechu isi ine ngavi, mimba, kuzaa, kuea, kufunda, ndiye nyudhi alontaua kwa kuiva Mola Mwenyezi. Kwangu ni mwangaza, wangu mame humtukuza, ni mangi imi kiavadha maishani aloniyudha. Havule kwa heshima iveke, aheshimike mwanamke, ndio ulimwenguni atukuke, ruhuni mwechu chufurahike. Alikuva ntuifu havule mame imi mwanabule, ndio kaiva anusu na tele aloninyua nisi yale. Ukia kunde tavuna kunde, ukimedha nchende tangu achende, choo kichafu hutawaliwa na mende, kilichosafika nchafu na sende. Mahavule huwausia neneo kuwadhingatia, isivahadae nno dunia, heshima mukaivundia. Salamu alaikum.